Smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. I na Wielkanoc mamy jaja 10 sztuk Misgier lub jaja z kurnika tanio 7,29. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 kwietnia, minęła 14. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Marsze wdzięczności i poparcia dla Jana Pawła II dziś na ulicach całej Polski. Jan Paweł II nie potrzebuje obrony, to my jej potrzebujemy, mówił w homilii arcybiskup Józef Michalik. Dziś niedziela palmowa, rozpoczynająca Wielki Tydzień, najważniejszy w roku czas dla katolików. Marsze papieskie to odpowiedź na bezpardonowe ataki szkalujące osobę Jana Pawła II, próbujące zdyskredytować jego autorytet w oczach Polaków. W 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II w wielu miastach wierni chcieli dać świadectwo, bo jak mówili, przypominając słowa papieża, czas próby polskich sumień trwa. Kilka tysięcy wiernych oddało hołd papieżowi w Narodowym Marszu Papieskim w stolicy. Jego uczestnicy przyjechali z całego kraju. Wśród nich była Aneta Pawłowska-Krać. Zgromadzeni przede wszystkim podkreślali, jak ważna jest dla nich postać Jana Pawła II, zaznaczali wagę nauczania papieża Polaka dla formowania ich sumień i dla kształtu naszego państwa. Mówili, że przyjechali bądź przyszli tu, żeby to zamanifestować. Rozmawiałam z ludźmi z Warszawy i z różnych zakątków kraju. Często były to całe rodziny. Nie jestem tu w obronie Jana Pawła II, bo świętego Jana Pawła II nie trzeba bronić. On się broni sam. Jego dzieło, jego słowa, jego nauczanie broni się samo. Jestem tu dla zamanifestowania, że jestem z nim. Przyszliśmy całą rodziną. Chcemy zamanifestować nasze poparcie dla świętości Jana Pawła II. Papież to mój idol, wielki Polak. Niesamowita postać w polskiej historii. Marsz zakończyła msza święta w katedrze na warszawskiej Starówce. W wygłoszonej homilii arcybiskup Józef Michalik mówił, że Jan Paweł II nie potrzebuje obrony. To my jej potrzebujemy. Aby w sobie wzbudzić i obronić przekonanie, że warto być dobrym, że trzeba bronić prawdy o człowieku, bo może kiedyś i nas ktoś będzie miał okazję bronić, będzie miał okazję powiedzieć prawdę o nas. Musimy pomyśleć, że do księdza Karola Wojtyły, potem kardynała i papieża Jana Pawła II zawsze przecież garnęli się ludzie. Wspomnienie o Janie Pawle II nie mogło zabraknąć w jego rodzinnych Wadowicach. Wadowiczanie będą zawsze o tym pamiętać, że mieliśmy takiego wielkiego człowieka i tak odszedł z godnością. Jak dziś mam przed oczami tą trumnę, tą Biblię, gdzie się w tym momencie, w dniu pogrzebu zamknęła. To nie da się tego zatrzeć, nie da się wymazać z pamięci, nie da się obrazów zapomnieć. Wieczorem w Wadowicach odbędzie się koncert Nie zastąpi Ciebie nikt. Uroczystości o 20:00 zakończy msza w bazylice, gdzie został ochrzczony Karol Wojtyła, a przez lata z okien swojego domu patrzył na słowa umieszczone przy słonecznym zegarze na ścianie kościoła. Czas ucieka, wieczność czeka. Msza upamiętniająca papieża Polaka odbędzie się dziś także za oceanem w Narodowym Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Waszyngtonie. Relacja Marka Wałkowskiego. Msza zorganizowana przez Narodowe Sanktuarium Świętego Jana Pawła II oraz Polską Ambasadę w Waszyngtonie odbędzie się o 16:00 czasu lokalnego, czyli o 22:00 czasu polskiego. Nabożeństwo odprawi ksiądz Paweł Sas. Organizatorzy zapraszają zarówno mieszkających w stolicy USA Polaków, jak i Amerykanów. Mamy nadzieję, że zbierzemy tutaj dość liczne grono i Polaków, i Amerykanów, którzy przyjdą i będą nas wspierać w modlitwie. Mówi Monika Jabłońska z Waszyngtońskiego Muzeum Komunizmu, autorka książki Jan Paweł II, papież, który został pisarzem. Narodowe Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Waszyngtonie jest miejscem kultu, formacji religijnej i odnowy kulturowej. Jest to cel pielgrzymek, w którym znajduje się relikwia krwi papieża Polaka. Znajdująca się w sanktuarium stała ekspozycja podkreśla ważne wydarzenia z życia papieża Jana Pawła II. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W kościele katolickim dziś niedziela palmowa, rozpoczynająca Wielki Tydzień, czas bezpośrednio poprzedzający święta wielkanocne. Niedziela palmowa skłania do ważnej refleksji dotyczącej postawy wobec Chrystusa, mówi ksiądz Piotr Mazurkiewicz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. To znaczy, czy uczestniczymy w jednej i drugiej roli i w związku z tym czasem wiarę przeżywamy tak, że wielbimy Chrystusa po to, żeby następnym razem odrzucać to wszystko, co wynika z naszej wiary. Czy też jest tak, że potrafimy gdzieś w tej niedzieli palmowej, także w Ewangelii Męki, odnaleźć się w innej roli niż ten tłum? W niedzielę palmową w kościołach święci się palmę, będące symbolem zwycięstwa nad śmiercią. Popiół ze spalonych palm jest używany podczas środy popielcowej następnego roku, kiedy to ksiądz posypuje nim głowy wiernych. W Polsce zwyczaj święcenia palm sięga średniowiecza. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś słońce pokazuje się na Pomorzu, poza tym pochmurno i deszczowo, miejscami także deszcz ze śniegiem. 2 stopnie na Suwalszczyźnie, 4 w centrum, 7 na zachodzie i 11 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zespół Jelita Drażliwego potrafi skutecznie uprzykrzyć życie. Jak nie biegunka, to zaparcia. Jak nie ból brzucha, to skurcze i wzdęcia. Nigdy nie wiesz, czym i kiedy cię zaskoczy. Problem wydaje ci się znajomy? Skutecznym rozwiązaniem może być Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Ibesan. Teraz taniej w opakowaniu ekonomicznym. 60 kapsułek. Zdrowit. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimplonizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jan Paweł II. Pamiętamy. Kielce. 3 czerwca 1991 roku. Tak, trzeba wychowania do wolności. Trzeba dojrzałej wolności. Tylko na takiej może się opierać społeczeństwo, naród, wszystkie jego dziedziny życia. Ale nie można stwarzać fikcji wolności, która rzekomo człowieka wyzwala, a właściwie go zniewala i znieprawia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy gramy Red Bada. Dzień dobry. 18 lat temu, 2 kwietnia 2005 roku, odszedł do Królestwa Niebieskiego Jan Paweł II. Pontyfikat uniwersalne idee, które głosił papież Polak, pozostaną z nami na zawsze. Na zawsze pozostaną też z nami dzieła, również te teatralne, które stworzył Karol Wojtyła. Tak, nasz papież związany był ze światem teatru. Audycję wydaje Paweł Turski. Już za chwilę naszym gościem będzie profesor Wojciech Kaczmarek z Katedry Dramatu i Teatru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Profesor jest jednym z największych znawców twórczości teatralnej Karola Wojtyły. Na początek jednak, jak zawsze, David Bowie. Walking through the counters of a national concern, and a cash machine was spitting by my shoulder, and I saw the multitude of faces, honest, rich and clean, as the merchandise exchanged and money rolled. And the woman, hot with worry, slyly slipped a tin of a stewing steak into the paper bag at her side. And her face was white with fear in case her actions were absurd. So she closed her eyes to keep her conscience blind, crying, God knows I'm good, God knows I'm good, God knows I'm good, God knows. may look the other way today. God knows I'm good, God knows I'm good, God knows I'm good. God may look the other way today. She moved toward the exit, clutching tightly at her paper bag. Perspiration trickled down her forehead, and her heart had leapt inside her as a hand laid on her shoulder. She was led away, bewildered and amazed. Through her deafened ears, the cash machines were shrieking on the counter as her escort asked her softly for her name. And a crowd of honest people rushed to help a tired old lady who had fainted to the whirling wooden floor, crying, God knows I'm good, God knows I'm good, God knows I'm good. Surely God won't look the other way. God knows I'm good, God knows I'm good, God knows I'm good. Surely God won't look the other way. Tu program trzeci Polskiego Radia, a państwa i moim gościem jest profesor Wojciech Kaczmarek z Katedry Dramatu i Teatru KUL. Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, spotykamy się w dniu uroczystym, rocznica odejścia naszego Jana Pawła II. Nie byłbym sobą, gdybym nie chciał połączyć i skorzystać z tej okazji, żebyśmy porozmawiali o teatrze Jana Pawła II, o jego podejściu do tej sztuki i sztuki w ogóle. Zacznijmy od tego, skąd teatr jako zjawisko pojawił się w życiu Karola Wojtyły. Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach i pierwszy kontakt z teatrem to jest Teatr Wadowicki. To jest teatr w gruncie rzeczy amatorski, tworzony przez miłośników teatru, nie zawodowców, i to go ukształtowało. Środowisko, w którym on się wychował, było bardzo specyficzne, dlatego że to było środowisko wielokulturowe. Z jednej strony właśnie ci, którzy kształtowali kulturalny obraz tego miasta, w zdecydowanej większości są to ludzie kościoła, jakoś związani z tym nurtem działań kościoła całorocznym, w liturgii, w różnych uroczystościach. I Jan Paweł II, wtedy młody Karol Wojtyła, jak najbardziej bierze w tym udział, i to czynny udział. Natomiast obok tego środowiska jest jeszcze też duże środowisko żydowskie. Karol Wojtyła ma tam przyjaciół, z którymi zresztą nie zerwie kontaktu aż do końca swojego życia tutaj na ziemi. I ono też go w jakiś sposób kształtuje. Niedaleko Wadowic jest Gorzeń, gdzie on się spotkał z twórczością Zagadłowicza i ta twórczość też na niego dość mocny miała wpływ. Przede wszystkim w tym nurcie sztuki ludowej. Sztuki, która jest taką sztuką samorodną. To go bardzo zawsze interesowało. Natomiast już pod koniec gimnazjum on wszedł w kontakt bardzo bliski z Mieczysławem Kotlarczykiem, który wówczas prowadzi właśnie Teatr Miejski, i on go wciąga również do takiej serii sztuk, w których on będzie grał bardzo ważne role. Na końcu jego, że tak powiem, działalności artystycznej w Wadowicach on zagra w Zygmuncie Augustie Wyspiańskiego i można powiedzieć, że on tę sztukę współreżyserował. Nie tylko brał udział, ale również współreżyserował. Potem, jak on przyjechał do Wadowic ostatni raz i mówi, no tu się wszystko zaczęło, to powiedział właśnie też to słowo i tu się teatr zaczął. Tak. Także to jest, można powiedzieć, baza, która jakby potem została spożytkowana, kiedy on się przeniósł do Krakowa i kiedy w Krakowie rozpoczął najpierw studia polonistyczne i zaczął tworzyć. Więc tutaj można powiedzieć, że ten drugi etap jego twórczości to już jest Kraków. To już jest Kraków. A czy można zaryzykować stwierdzenie, że dosyć szybko Wojtyła, tak jak Juliusz Osterwa, później być może Juliusz Osterwa poprzez tą współpracę z Wojtyłą zrozumiał teatr jako narzędzie rozwoju duchowego? Ja myślę, że Wojtyła zawsze miał taką postawę wobec sceny, trochę szekspirowską, że to jest lustro, że tam możemy się przejrzeć, tam możemy zobaczyć siebie. Ale moja teza jest taka, którą wyraziłem w jednej ze swoich publikacji, że Wojtyła myślał kategoriami takimi, które dzisiaj byśmy nazwali teodramatyką. Czyli, że Bóg ma również udział w tym, co robimy i że praktycznie rzecz biorąc, nasze życie jest takim spektaklem przed Bogiem. I człowiek dostaje rolę. Nie taką jak, powiedzmy, u Platona w jego państwie, że bierze los i ten los potem już musi kontynuować, bo jest ta bogini, jest ta córa konieczności i ona będzie ciągnęła go aż do kolejnego wcielenia. To oczywiście jest pogańskie myślenie, ale to chrześcijańskie myślenie i to biblijne myślenie, które Wojtyła jakby włączył też do swojej dramaturgii, może zaraz powiem dlaczego, ono w każdym razie dało taki obraz, że życie człowieka jest spektaklem i że tym, który reżyseruje ten spektakl, to jest ten reżyser przez duże R i on daje człowiekowi wolność w tej kreacji, ale równocześnie są brzegi, bo ten scenariusz ma doprowadzić tego aktora do szczęścia, do Boga, ale oczywiście jest jeszcze przeciwnik, który może, tak jak jakiś fałszywy sufler, próbuje odwieść od roli. Ja teraz przypomniałem sobie, kiedy pan to mówi, że w dniu, w którym papież odchodził, tuż po tym, jak się dowiedzieliśmy, że już odszedł, miałem taką myśl, że jego życie było arcydziełem. I to tak jakby to się łączy z tym, co pan powiedział, że jeżeli moje życie jest rolą w tym dramacie, rzeczywistości, to pytanie, co się z tym życiem zrobi? Czy się zrobi z tego arcydzieło, czy po prostu rurkę z urzędu? No właśnie, więc tu jest ten problem, o którym Wojtyła mówi w swojej filozofii, w swoich pracach z antropologii, mianowicie wolność, że człowiek jest wolny. I w związku z tym ten scenariusz, ja może taki nawias zrobię, mnie urzekają dwie pozycje Wojtyły. Pierwsza to jest właśnie osoba i czyn, i druga pozycja, już jako papież, kiedy on mówił mężczyzną i niewiastą stworzył ich. I ta seria tych jego rekolekcji takich, powiedzmy, co środę odbywanych, tych jego nauk, bardzo się łączy z tym, co on napisał w Osobie i w Czynie, w tej książce. Otóż on tam podejmuje problem wolności. I teraz, jeśli my byśmy patrzyli tak kategoriami teatralnymi, że aktor ma scenariusz, ale on ma jeszcze pewne pole do działania, do interpretacji, i do wkładu swojego w tę rolę. I teraz, jeśli on patrzy czy na swoje... scenariusz życia jest wpisany, ale pytanie, jak, ale jeszcze to on może być, jeszcze może być interpretowany, jeszcze może być w jakiś sposób dodatkowy wyrażany. I właśnie Wojtyła jako młody człowiek, potem jako biskup, potem jako kardynał i potem jako papież, on doskonale rozumiał, że właśnie jego życie jest tą rolą, w którą on ma włożyć maksimum swojego talentu i swoich możliwości, bo on kiedyś to powiedział. Bóg mnie przygotowywał. Przygotowywał go przez fakt, że studiował polonistykę, a szczególnie go interesował język. Przygotowywał go poprzez teatr, bo on się nie bał tłumów. Ja byłem na wielu spotkaniach z papieżem, Janem Pawłem II, bo już jestem stary, więc byłem na wszystkich spotkaniach, prawie wszystkich z młodymi, które on miał. I on nawiązywał fantastycznie porozumienie, bo on nie bał się tych młodych i nie bał się tego, moglibyśmy tak powiedzieć, widza. Przeciwnie. On nawiązywał kontakt i robił to w sposób nie do naśladowania. On był jedyny w tym. Tak, bo tysiące mniej... ludzi, a każdy miał tak, wrażenie, każdy, że mówi do niego. Że mówi do niego, właśnie o to chodzi. Także to był niezwykły taki geniusz teatralny. Dobrym tego słowa znaczeniu, nie, że gra sztucznie. Nie, on gra sobą. Tak, tak, oczywiście mówimy o sztuce intonacji, o bardzo ważnym elemencie sztuki aktorskiej i tu nie chodzi o to, co potocznie się uważa, że aktorstwo jest udawaniem, tylko jest właśnie tą sztuką dotarcia, można powiedzieć, z tym lustrem. Zaraz wrócimy do rozmowy. Moim gościem jest profesor Wojciech Kaczmarek z Katedry Dramatu i Teatru KUL. Pieśni mą złostatni grosik, wadowice wnet przypomną się. Gdyć ta ziemia cię wydała, z kawa do snu ci sumiała, a chłolniocyk wykołysą cię do wadowic. Kawą świata umordował swoje lata, płonie wielki płocu gorzki smak. Siedni ze sen na Gronicku, w lesie albo przy Strumycku, i posłuchaj, co ci w sercu gro. Zawrócę się i posłuchaj gór. Łone ino jedną wadę mają, bo wciąż taką radę podsuwają do wadowic wróć. Słuchają Państwo Trójki, a my kontynuujemy rozmowę z profesorem Wojciechem Kaczmarkiem, profesorem Katedry Dramatu i Teatru KUL. Właśnie, sztuka intonacji. W jaki sposób później podczas swojego pontyfikatu Jan Paweł II wykorzystywał wiedzę z zakresu teatru? No, jego wystąpienia były oczywiście przygotowane, ale był też otwarty na to, co się działo wśród widzów, wśród wiernych. Ja nigdy nie zapomnę tej pauzy przed tej ziemi. Właśnie. Tej pauzy z tym spojrzeniem, takim nawet szelmowskim bym powiedział, w którym było zawarte, wiecie o co mi chodzi. Tak. I wszyscy to pamiętamy, to było rzeczywiście podane po mistrzowsku. Jak pan patrzy na to z tej perspektywy człowieka, który zajmuje się jego dziedzictwem teatralnym? Przede wszystkim Wojtyła wiedział, jaka jest potęga słowa. Tak. On pierwsze swoje teksty pisał, myśląc, że będzie poetą, bo ten właśnie początek to są jego poezje. Dramaty zaczął pisać już w czasie okupacji, bo rok 40 to są te dwa dramaty, które znamy, czyli to jest Hiob i Jeremiasz. I to są dramaty, które ponad wszelką wątpliwość możemy określić właśnie jako dramaty poetyckie. I na czym polega dramat poetycki? Bo niektórzy myślą, że dramat poetycki to jest taki dramat napisany wierszem, tak jak niektóre dramaty Szekspira czy innych twórców. Nie, dramat poetycki to jest taki dramat, gdzie słowo otwiera przestrzeń ponadracjonalną, czyli nadnaturalną. To jest siła słowa. I o tym Wojtyła był przekonany od początku. A dlaczego był przekonany? Bo takim słowem jest Ewangelia, takim słowem jest tekst biblijny. Tak. Więc on jest słowem, które się realizuje. I w teatrze właśnie mamy do czynienia z jedyną sztuką na świecie, w której to sztuce właśnie tak jest traktowane słowo. Ono się staje. Mówimy o teatrze, że sztuka in statu nascendi, że ona się staje na oczach widza, ale potem niknie, bo już jej nie ma. Ale byliśmy. Jest ulotna. No właśnie, ale byliśmy w środku tego słowa. I teraz Wojtyła, jak o tym wiedział, to on wiedział również, że kiedy on przemawia do tłumów, do milionowych tłumów, bo na przykład nie wiem, czy to było w Seulu, czy to było na którejś z pielgrzymek właśnie w Azji, że 8 milionów słuchało go. Więc on wiedział, że słowo ma taką moc, która zatrzyma człowieka i ta moc w nim się chce uobecnić. Słowo stanie się ciałem w pewnym sensie. I to była jego nie tylko wiedza, ale to było głębokie przekonanie, że tak się dzieje. Więc można powiedzieć, że on nie tylko był mistrzem słowa, znakomita dykcja. On się tego nauczył prawdopodobnie od Kudlińskiego, bo był w takim studio 39, taka konfraternia teatralna. Potem od Kotlarczyka. Ale ja chciałem powiedzieć, bo to nie wszyscy o tym wiedzą, że kiedy oni grali rapsody, to w pewnym momencie Wojtyła gra rapsod o Bolesławie Śmiałym i to zapisała Danuta Michałowska. Świetnie mu wyszło w próbie. Na próbie znakomicie. I potem oni grają już przed publicznością, wprawdzie małą, bo to jest konspiracyjny teatr. Jeszcze wtedy nie nazywał się rapsodyczny, tylko Teatr Słowa. I Wojtyła zupełnie zmienił dykcję. Mhm. Jakby szeptał. Jakby tak niepewnie wypowiadał ten tekst. I po spektaklu Danuta Michałowska podchodzi do niego i mówi: Karol, co to za interpretacja? Jak co się dzieje? A Wojtyła mówi: ja zrozumiałem, że to nie jest atak na Bolesława Śmiałego za jego przewiny, za to, że stał się mordercą. To jest jego spowiedź. Więc to zmienia zupełnie jakby ten sposób. I od razu był w stanie wprowadzić to. I on to wprowadził. W życie, tak. Jak tylko on sobie to uświadomił. Więc właśnie o to chodzi, że on miał niezwykłą intuicję, taką właśnie teatralną. Bo na przykład na niektórych wystąpieniach on zostawił tekst i mówił z głowy. Mówił tak, o, z serca, czy powiedzmy improwizując. I to były niezwykłe momenty, bo ja byłem na jednym z takich spotkań, gdzie było ponad 1000 osób. On mówi: tekst przeczytacie jutro w Osservatore Romano, a ja wam dzisiaj powiem to, co chcę wam powiedzieć. Potem się okazało, że ten tekst niewiele się różnił, ale Wojtyła dodał właśnie osobiste swoje doświadczenie, osobiste swoje spostrzeżenia. Więc to było mistrzowskie operowanie słowem żywym, takim działającym. Ale jednak dążenie do tego, żeby korzystać z tego słowa już bardziej wprost jako kapłan. Kiedyś rozmawiałem z pewną osobą, z księdzem, który właśnie mówił, że no, różnica między teatrem a przedstawieniem teatralnym a mszą jest taka, że ksiądz nie udaje nikogo innego, tylko jest sobą i w związku z tym to słowo, które tworzy świat, które ciałem się staje, jest, że tak powiem, w pełni swojej realizacji, wprost. Wie pan, pan jest człowiekiem teatru i pan wie o tym, i my wszyscy wiemy o tym, którzy lubimy teatr, chodzimy do teatru, że między sceną a widownią nawiązuje się pewna interakcja. Natomiast istota teatru, można istota powiedzieć. Teatru, można tak, tak powiedzieć. Natomiast w czasie mszy też jest interakcja. Tyle tylko, że ona jest nazwana komunią. Communio personarum. To było ulubione słowo Wojtyły. Ono się wielokrotnie pojawia właśnie w jego pracach antropologicznych. Bo tu chciałem powiedzieć, że jak myślimy o Wojtyle, to najczęściej myślimy, że on był takim miłośnikiem teatru słowa. I to, co powiedzieliśmy sobie wcześniej, jak on traktował słowo, to wszystko jest prawdą. Ale to jest jeszcze część prawdy. Bo druga część, i Wojtyła myślę, że tutaj odkrył coś, czego jeszcze ciągle my nie odkrywamy, że w jego teatrze nie chodzi o słowo. Chodzi o skutek tego słowa. Bo tak jest w Biblii, tak jest w Ewangelii. Konsekwencja. Chrystus jest słowem, ale to słowo chce się uobecnić. Ono chce wejść w tę drugą osobę. Chce się zrealizować. Chce się zrealizować. I o ile mają rację wszyscy ci, którzy mówią o teatrze Wojtyły, że on tworzył teatr słowa, że niektórzy interpretatorzy jego sztuk mówią, no to jest słowo... Trochę go zamykają tak. W tym rapsodycznym teatrze. No właśnie trochę, prawda? Że jest trudne, że jest takie dość, że tak powiem, filozoficzne. Nie wszyscy to rozumieją, nawet nie wszyscy potrafią tak długo słuchać tego cennego, ważnego przesłania. W każdym razie czeka nas, ludzi teatru, odkrycie, że w Teatrze Wojtyły chodzi o osobę. To znaczy, słowo ma się zrealizować w osobie. I Wojtyła przez to, że był kapłanem, był człowiekiem bardzo głęboko rozumiejącym język Biblii, i to widać w jego tych dramatach wczesnych, ale też i w całej jego poezji, którą on realizował przez całe swoje życie, bo nawet ostatni jego akord, właśnie ten tryptyk rzymski, no przecież też jest nawiązaniem do Biblii, do Abrahama. Więc on był przekonany, że to słowo jest tylko narzędziem. Jest jakby sposobem dotarcia do drugiego i ono się w drugim chce zrealizować, chce rozbłysnąć, żeby ten drugi znalazł się w tym polu. W tym polu właśnie działania. I jego dramat Promieniowanie Ojcostwa to jest jego ostatni dramat napisany jeszcze w Krakowie, już jak był kardynałem. Mówi o tym, że Bóg chce poprzez swoje słowo rozbłysnąć, promieniować na innych, na drugiego człowieka. I wracam do tego punktu, mianowicie jaka jest specyfika teatru Wojtyły. Otóż ja powiedziałem tak w swojej książce, że to jest osoba, istota tego teatru to jest pokazanie osoby na scenie. Oczywiście na scenie życia, ale osoby. Otóż on sięgnął do takiej augustyńskiej idei, kiedy święty Augustyn mówił o osobach boskich, to mówił używając języka teatrologicznego, bo on użył słowo prosopon, czyli to greckie określenie tej maski, którą nakłada aktor, i on się staje Edypem, on się staje Antygoną, czy on się staje Elektrą, czy Orestesem. I teraz Bóg staje się Ojcem, staje się Synem, staje się Duchem Świętym właśnie poprzez tą, no Ratzinger później to określił jako prosologia, czyli jako nauka o osobach, które pojawiają się na scenie świata. I teraz właśnie Wojtyła stworzył teatr, w którym jakby osoba pokazuje się na scenie wobec drugiej osoby, którą jest widz. Ale to są dwie osoby. I sposób, w jaki one mogą się z sobą komunikować, to jest słowo. A więc przez słowo dochodzi do relacji. I jeśli mamy określenie Augustyna, że osoba to jest ktoś w relacji, oczywiście najpierw do Boga, potem Bóg jest w relacji też do osób boskich, do Syna, bo objawia się jako Syn. Syn się nie objawił jako Ojciec. Chrystus mówi, ja i Ojciec jedno jesteśmy, ale Ojciec się nie objawił jako Syn, tylko jako Ojciec, a Chrystus jako Jego Syn. Można powiedzieć, relacja rodzinna jakaś. W każdym razie teatr Wojtyły jest niezwykły. Przez to, że on chce pokazać tę scenę świata i nasze życie w kontekście gry wobec drugiej osoby. Niektórzy mówią też, że Bóg poprzez relację jednego człowieka z drugim chce zobaczyć siebie. Tak, tak. Albo odwrotnie też my w relacji do drugiego możemy powiedzieć, kim jest Bóg. Tak. Bo jeśli Bóg jest miłością i jest między dwoma osobami właśnie ta relacja miłości, to się objawia nie kto inny, tylko Bóg. Za chwilę wrócimy do rozmowy z profesorem Wojciechem Kaczmarkiem. Będziemy jeszcze rozmawiać o książce, którą pan profesor popełnił. Święty Maryja Staszka. Stundum get ég ekkert gert, svo ég sit og sakna og syrgi og sé mikið eftir þér. Stundum ég leið. Słuchają państwo Trójki, a my nadal rozmawiamy z profesorem Wojciechem Kaczmarkiem z Katedry Dramatu i Teatru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Teraz chciałbym przejść do książki. Już wspominał pan o sobie na scenie wokół koncepcji Teatru Karola Wojtyły. Jaka jest teza, którą pan w książce stawia? Teza jest już zawarta w tytule. Tak. Dlatego, że w większości... Czyli też to, o czym mówiliśmy przed przerwą, czyli ta jedna osoba, to widać też właściwie wprost na okładce, że ta jedna osoba w masce przyjmuje pewną perspektywę, a druga jest tym odbiorcą i przez to jedna się przegląda w drugiej. teza mojej książki wynikała z tego, że długo zajmowałem się teatrem i pod wpływem mojej jakby kierowniczki, która mnie kierowała na tej drodze poszukiwań teatralnych, pani profesor Irena Sławińska, ona się zajmowała właśnie teatrem Claudela. Ja pisałem u niej pracę magisterską właśnie o Claudelu i doktorską też o Claudelu. I ona właściwie przedstawiła taki sposób badania dramatu, którym ten mikrokosmos sceny w jakiś sposób musi być w relacji do tego makrokosmosu teatru, gdzie mieści się cała odpowiedź na to, dlaczego na scenie są takie, a nie inne sytuacje pokazane. I kiedy czytałem różne książki o Teatrze Wojtyły, to rzeczywiście trzeba przyznać, że we większości tych opracowań jest taka mocna teza, że mamy do czynienia z pewnym teatrem słowa, teatrem poetyckim, sensu stricto, ale nacisk jest na słowo. Ja muszę przyznać, że po raz pierwszy zobaczyłem tak świeży sposób istotę tego, o co Wojtyle mogło chodzić. Bo tak jak wcześniej mówiliśmy, zamyka go się trochę w tym teatrze rapsodycznym, który z kolei jest uważany za wyzwanie dla współczesnego widza. A w momencie, kiedy mówimy o relacji, to już każdego interesuje, prawda? Claudel też z tego korzystał. Tak, tak. Z zawiłości relacji, które chociażby w zamianie, prawda? Tak, tak. Natomiast rozumiem, że te najbardziej znane sztuki typu Brat naszego Boga czy Przed sklepem Millera są próbą takiego uprzystępnienia pewnych medytacji na poziomie intelektualnym, z którym się zmagał. I była to próba wejścia w dialog z jak najszerszym możliwym odbiorcą. I też być może, tak samo jak słyszałem o tym, że małe zbrodnie małżeńskie są przez niektórych księży zadawane jako rekolekcje, takie przedmałżeńskie nauki. Tak samo i przecież Przed sklepem Millera również może temu służyć. To prawda. Niektóre pomysły, które będą potem realizowane w pracy naukowej, pojawiają się najpierw. One są potem rozwijane już naukowo. I odwrotnie, niektóre przeświadczenia, do których Wojtyła dochodził jako naukowiec, właściwie trudno powiedzieć, że on jest naukowiec, on jest myślicielem. Myślicie. Przede wszystkim. Więc on w tej swojej myśli o człowieku dociera do pewnych faktów, a potem próbuje je zweryfikować już na materiale literackim. Więc tu pan ma rację, że jemu chodziło o dotarcie do jak najszerszej... Uprzystępnienie tych przemyśleń. Tak, ale mimo wszystko to jest język bardzo trudny i wymagający od odbiorcy niesamowitego skupienia i pewnego przygotowania. Natomiast, no i przede wszystkim od realizatorów. Tak. Właśnie ci realizatorzy niekiedy są jakby prowokowani faktem, że trzeba oddać wartość semantyczną, wartość tego słowa ze sceny i to się czasami przeradza w jakąś deklamacyjność, coś takiego, nadać wartość temu słowu. Oczywiście na pewno Wojtyle też i o to chodziło, ale ja uważam, że siła tego teatru to nie jest tylko słowo. Przecież mamy poetów, myślę, bardziej nawet błyskotliwych, bardziej potrafiących jakby użyć tej materii języka. Wojtyła jest trochę taki zasadniczy. Mało jest takich skrzydlatych metafor, takich słów, które pociągają nas. Na przykład on mówi do jednego ze swoich przyjaciół o promieniowaniu ojcostwa. Wojtyła powiedział, mnie się tylko tytuł udał. Bo to promieniowanie ojcostwa rzeczywiście jest taką zagadką. Co to znaczy? Jakie promieniowanie? Są też i złe promieniowania. Tak. Ale tutaj oczywiście coś innego chodzi. Wracam jeszcze do tego wątku właśnie słowa. Otóż sposób użycia słowa, przypomina mi sposób używania słowa przez apostoła Pawła, kiedy on głosi kerygmat, kiedy on mówi, że to słowo chce wniknąć we wnętrze człowieka. I to można na przykład, bracie naszego Boga, tak się zaczyna. Będzie to próba przeniknięcia człowieka, a więc dotarcia do jego wnętrza. Tak. My najczęściej w relacjach to mamy tak, wektor jest skierowany od mojej postaci do drugiej postaci. A Wojtyła proponuje trochę inny kierunek, do wnętrza. Nie od wnętrza do kogoś tam na zewnątrz, tylko do wnętrza. Po co? Żeby odkryć, co tam jest. I na przykład jest pasjonujący moment, on jest teatralnie słabo wykorzystany w Racie naszego Boga, kiedy Adam Chmielowski widzi żebraka opartego o lampę, o słup latarni, ledwo trzymającego się na nogach, nie wiem czy pijany, czy tak zgłodniały, czy tak zziębnięty, bierze go na plecy i mówi rzecz niezrozumiałą. Chodź, uratowałeś mnie. I ja się pytam, kogo on uratował? Ten żebrak. Przecież to Adam uratował tego żebraka. A on mówi odwrotnie. Ty mnie uratowałeś. Co to znaczy? To znaczy, że ten żebrak odkrył w Adamie, w tym altruiście, który próbował docierać do tych biedaków, rzecz podstawową. Mianowicie, że prawdziwa miłość nie polega na tym, że ja im dam trochę jedzenia, trochę, ale że ja będę jednym z nich. I dlatego ta przemiana Adama w Alberta staje się właśnie na scenie, to jest tak jak u Claudela, staje się prawdą. On staje się jednym z nich. To czyni słowo. Nie słowo jest najważniejsze. Ten fakt tej przemiany Adama w... To, co to słowo powoduje. To, co właśnie to słowo... Prawie w ruch. I to jest jeszcze przed teatrem. Żeby to jakby zastosować. Ma pan rację. Chociaż mam wrażenie, że w historii o chwalebnym zmartwychwstaniu pańskim, w interpretacji Jarosława Gajewskiego, doświadczamy tego. I zaczynamy też rozumieć, dlaczego teatr prawie że od początku jest bardzo silnie związany z Kościołem, bo jest to sposób na to, żeby to stawanie się było naszym udziałem. Tak, tak, to jest świetny spektakl i właśnie ten pomysł, żeby ci, którzy konserwują dzieło sztuki, odsłaniali jego głębie, jest znakomity. Właśnie ten sposób dotarcia, bo sztuka to jako badanie sztuka... Słowa, właśnie, tak. Badanie sensów wypowiadanie słowa. Dokładnie. I właśnie ja myślę, że to jest przyszłość teatru, że Wojtyła jeszcze czeka. To w takim razie pełni nadziei pozostajemy i mam nadzieję, że jeszcze będziemy kiedyś mogli pana gościć. Serdecznie dziękuję i do zobaczenia w tym zrealizowanym teatrze w takim razie. A państwa proszę o to, byście pozostali z nami, bo po krótkiej przerwie przed nami... Jeszcze felieton. Zapyta Bóg w swym niebie, co dałem mu od siebie. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, chciałbym był i żyłem jak chciałbym żył i byłem kim miałem być. Tym lepiej, tym bardziej, bo wiedziałem, co znaczy, że nadziei brakowało mi. I kilku chwil, kilku dobrych chwil, może powie to niepotrzebne słowa. Trudno jest nic, trudno jest nic, trudno jest nic, trudno jest nic. Trudno nie. wierzyć w nic. Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. W jednej ze swoich pieśni Horacy stwierdził: ukończyłem już pomnik, ten trwalszy od Spiżu, od królewskiej budowli piramid wznioślejszy i którego ni deszcze żarłoczne, ni wichry szalone, lat szeregi bez końca, ni wieki w swym biegu nie zdołałyby zniszczyć. Te nieśmiertelne słowa przychodzą do nas, gdy myślimy o dziedzictwie, które pozostawił nam Jan Paweł II. Dzieła naszego papieża Polaka trwać będą na zawsze i docierać będą do każdego pokolenia. Zarówno mojego, które pamięta cały pontyfikat Jana Pawła II, jak i do pokoleń młodszych, których reprezentantem jest chociażby Paweł Turski. I jeszcze trzy grosze. Trudno, aby to, co pozostawił nam na ziemi Jan Paweł II, nie docierało do młodych. To w końcu nasz papież, Polak, dostrzegł jako pierwszy to pokolenie. To Jan Paweł II był inicjatorem Światowych Dni Młodzieży. Spotkań, podczas których o rzeczach ważnych, o problemach, rozmawia się i prawi w sposób przystępny. W sposób, który dotrze do każdego. I zawsze. W sposób, który daje nam, zagubionym, będącym na rozstaju dróg, niewierzącym w to, że możemy coś zmienić, nadzieję. Najlepszym tego przykładem są chociażby dziś bardziej niż aktualne słowa, które przekazał nam podczas Światowych Dni Młodzieży w 1991 roku w Częstochowie. Przyszłość należy do was, do młodych. A chodzi właśnie o tę naszą wspólną przyszłość. Trzeba, ażebyście stawali się świadkami Chrystusowych błogosławieństw. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Piękne słowa obronią się zawsze. Aby jednak mogły dotrzeć do każdego, trzeba znaleźć przyziemną furtkę, która pozwoli nam, osobom zagubionym, ujrzeć drogę do tego, który powinien nas prowadzić. Janowi Pawłowi II udało się tę furtkę otworzyć wielokrotnie. Najszerzej otworzył ją chyba 16 czerwca 1999 roku w Wadowicach. A tam była cukiernia. Po maturze chodziliśmy na kremówki. Te niepozorne kremówki to coś więcej niż ciastko. To dowód na to, że papież był, gdy miał tyle lat co my, podobny do nas. Ta anegdota to właśnie ta furtka, pozwalająca udać się do wielkich słów. Furtka pozwalająca z czystej ciekawości zainteresować się, będąc zbłąkanym, wartościami. Wartościami, które choć są na wyciągnięcie ręki, są dla nas tak trudno dostępne. A nie są dostępne, bo nie są łatwe. Pytanie tylko, czy łatwe życie, podążanie ślepo za tym, co proste, jest drogą, która doprowadzi nas do dobra i miłości. Furtka, zwana dziedzictwem Jana Pawła II, stoi przed nami otworem. Tylko od nas zależy, czy przekroczymy jej próg. Naprawdę, jaka jesteś, nie wie nikt. Bo tego nie wiesz nawet sama ty. W tańczących wokół szarych lustrach dni rozbłyska twój złoty śmiech, przerwany w pół czuły gest. W pamięci składam wciąż pasjans z samych serc. Naprawdę,